زدیک لطیک دام یه شریقمان خیدم زیبالا دیز بغیش دام این چی تی دیل این زمان زدیک لطیک دام یه شریقمان خیدم زیبالا دیز بغیش دام قسلمه دیشش گویبان حرمت هوا قسمت خویواز امینا قسلمه دیشش خویوان ارمت آواز کنید خویوان لزگی جلین برکاتان قسمت خویواز امینا سونا سونا زی جیران بالا زی زیمه دیراق با امینا سونا سونا زی جیران بالا زی زیمه دیراق با امینا قسمت خویواز امینا سونا سونا زی جیران بالا زی زیمه دیران با امینا سونا سونا زی جیران بالا زی زیمه دیران با امینا Субтитры сделал DimaTorzok.